بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، لا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. انتبه على هذه القراءة، هكذا تقرأ: لا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. البعض ما عندهم هذه الزيادة، أضيفوها إليكم، فهي ثابتة في النسخ المحققة. يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. البعض ما عندهم هذا، عندك؟ قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة علينا في ترك أوامر أوامره واجتناب نواهيه. هكذا عندكم؟ يقول رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا. إيش؟ ولا نجعل، هذا أحسن، في ترك أوامره واجتناب نواهيه. بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى أمر ونهى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. نعم. Tukiendelea na darsa yetu, walillahi alhamd, ya risala lum'atu al-i'tiqad al-hadi ila sabili ar-rashad lil-imam al-allama ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Na leo ameanza rahimahullahu ta'ala kuzungumzia masala ya muhimu, وهي من مسائل الإيمان. لمسألة يزمم زليون كتك مسألة إيمان، بل ركن من أركان الإيمان، بل مسألة ليو ننجوزك حقيقة كتك ننجوز إيمان الستة، وهي مسألة القضاء والقدر. سي من جيني لمسألة قضاء والقدر. ومهم ومسألة هاي في إيمان المؤمنين كالك إيمان يا وومين، لكن بيا مسألة هاي لمسألة دقيقة يمكن مقوم hata kwa watu ambao wanasifiwa na ilmu, achilia mbali awamu nnas, watu ambao wanasifika na ilmu na maarifa, yamewatatiza masala haya ya alqada wal qadar. Baadhi yao wakapotea katika mlango huu, fanafau alqadar, waka ikataa qadar, ukaukataa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kufanya mambo. Lakini wengine wakapotea kwa kupata ghulu fi ithbati alqadar, wakachupa mipaka kwenye kuithibitisha qadar. Na wote hawa wana khair, annufatu wa humul qadariya, wapinzani waliopinga qadar ambao ni al-qadariya. Tutawaona na mu'taqadati zao kwenye al-qadar, wamepotea hawa katika masala haya. Kadhalika al-ghulat fi ithbat al-qadar, kadhalika wale waliochupa mipaka kwenye kuthibitisha qadar. Wahumul jabriya, nao ni firqa ya al-jabriya. وهم ضلال أيضا، نهاو نيوبوتيبو في لبيل. سيكي وكنا مكوني كما هايا أمباينا القادة والزعماء ينا وكوبوا ينا في ينغوزيواكي نباذي يواتو مكوني هايا ينتسبون إلى العلم ونجناسبنا علم، نواجب سيسي كويفانية مسألة هايا تقديم kabla ya kuingia katika alichokisema musannif rahimahullahu ta'ala, basi ni vizuri kutoa takdim mukhtasar insha Allah ta'ala ya vile ilivyo imani yetu sisi ahlus sunna wal jamaa fil qada wal qadar. Kwanza tuanze na at-ta'rif, ma huwa al-qada wa ma huwa al-qadar. Al-qada'u lughatan al-hukm wal-fasl, al-hukm wal-fasl. Al-qada'a katika lugha ya Kiarabu ni kutoa hukmu na kulimaliza jambo, ukatoa kauli ya kuondoa utata. Wa shar'an, na al-qada katika sheria na makusudio yake hapa, huwa ma qada bihi Allah subhanahu wa ta'ala fi khalqi min ijadin au i'damin au taghyir. Al-qada katika sheria ni yale ambayo amehukumu kwayo Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake, ikiwemo ni kuhukumu kuyaleta baadhi ya mambo au kuacha mengine au kubadilisha. Hukumu ni mamoja, iwe ya kuleta kitu ambacho hakipo au kadhalik kukiondosha ambacho kipo au kubadilisha. Hii ni qada, kwa ni yale ambayo Allah ameyahukumu subhanahu wa ta'ala kwa waja wake katika jambo hili. Walqadar, barakallahu fikum, masdaru qaddartu shay'a uqaddiruhu idha ahattu bimiqdari. Alqadar katika lugha unasema ni masdar itokanayo na fi'lu qaddartu shay'a uqaddiruhu, nimekadiria kitu na kikadiria kitu hicho, maana yake idha ahattu bimiqdarihi, pindi nitakapodhibiti kiwango chake. Idha ahattu bimiqdarihi, maana yake ni pale ambapo utapodhibiti kiwango na kipimo cha kitu. Hadhi nahiya lughawiya. Walqadaru fi shar'i, barakallahu fik, huwa ma qaddarahu Allahu ta'ala fil azal an yakuna fi khalqi bina'an ala ilmihi sabiq bidhalik. Wanasema al-qadar katika sheria maana yake huwa ma qaddarahu Allahu ta'ala fil azal, ni yale ambayo ameyakadiria Allah subhanahu wa ta'ala toka kale. An yakuna fi khalqihi, yapatikane mambo hayo kwa viumbe wake, binaan ala ilmihi sabiq bidhalik, kwa msingi wa ilmu yake iliyotangulia katika hayo. Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yake imetangulia vitu vyote. Allah anavijua vitu kabla havijatokea, amevijua vitu kabla hajaviumba. Fa'ilmuhu subhanahu wa ta'ala sabaka kulla shay'in, ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala imekitangulia kila kitu. Hakuna kitu ambacho kimeacha kutanguliwa na ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo al-qadar katika sharia ni yale ambayo ameyakadiria Allah subhanahu wa ta'ala toka huko kale, yapatikane mambo hayo kwa viumbe wake kwa msingi wa yale yaliyotangulia katika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumetaja taarifu ya vitu viwili, al-qada wal-qadar. Baadhi ya ulama wanataja sasa at-tafriq baina al-qada wal-qadar. Kwanza wanasema maneno haya mawili al-qada wal-qadar, kila moja likitajwa kivyake pasi na jingine linachukua maana ya mwenzake. Mathalan, idha jaa fi siyaq dhikru al-qadar biduni al-qada فيتضمن القدر معنى القضاء. ikija katika mtiririko mathalan kutajwa neno alqadar alaf sentence hiyo haikutaja alqada basi neno qadar litatadhamman litabeba ndani yake maana ya alqada, neno alqadar litabeba ndani yake maana ya alqada. Wa hakadha bil aks, hivyo hivyo kinyume chake. Ikija katika sentence neno alqada na hapakutajwa alqadar basi neno alqada litabeba ndani yake maana ya alqada. Tafriki inakuja ya maana pale ambapo maneno haya mawili yametajwa kwenye sentensi moja. Mathalan ukasema al-imanu bilqada'i walqadar, ukasema kuamini qada ya Allah na qadari yake, ukayataja yote mawili. Tayib, maana yake nini? Wanasema yatakapotajwa yote mawili maana yake ni kama ifuatavyo. Yakitajwa yote mawili yakunu alqadar maana inakuwa qadar maana yake taqdiru li shay'in qabla qada'i. Qadar inakuwa maana yake ni kukadiria kitu kabla ya kukihukumu. Walqada'u yakunu maana huwa alfaragu min ash-shay', na alqada inakuwa maana yake ni kulihukumu jambo na kulimaliza. Kwa hivyo yakitajwa yote mawili alqada walqadar, qadar inakuwa maana yake kulipima jambo, kulikadiria jambo kabla ya kulipitishia maamuzi. Alafu alqada inakuwa ni kupitisha maamuzi. Wanasema ahlul ilm kwa kutoa mfano, mfano wa fundi wa kushona nguo, kabla alkhiyata, kabla ya kuamua kushona, wa kabla fasli thawb, na kabla ya kuitenga nguo kwamba sasa huu ni mkono, hii ni shingo, hii ni kola na hichi ni kiuno, kabla ya hayo kwanza hupima, anapima kukadiria kila jambo, ukubwa wa nguo hiyo kwanza, ukubwa wa mkono unavyotakiwa, raundi ya shingo ngapi, kiuno ngapi. Yukadir takdiran, anakadiria kukadiria. Thumma baada dhalika yahkum ay bil fasl, kisha sasa anahukumu kwa kukata kila kitu mahala pake. Wazi? Basi ndio maana yake maneno haya mawili yanapokuwa yameungana pamoja. Alqadar inakuwa kulipima jambo kabla ya kulihukumu, na alqada ni kuhukumu sasa kile ambacho ulikuwa umekipima. Wazi? Mpo? Tayib. Anasema al-Imam Ibn al-Athir rahimahullah ta'ala katika النهاية, فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. Anasema al-Imamu al-Allama Ibn al-Athir katika kitabu chake an-Nihaya, al-qada wal-qadar ni vitu viwili vyenye kulazimiana, la yanfakku ahaduhuma an al-akhar, hakikiwachi au hakiwachi kimojawapo kukiacha kingine, siku zote viko pamoja na vinaafikiana. Kwa nini? Asema rahimahullahu ta'ala, li'anna ahaduhuma bimanzilati al-asasi wa huwa al-qadar, kwa sababu kimojawapo, yani baina al-qada wal-qadar, kipo katika daraja la msingi, nacho ni qadar. Wal-akhar, na kingine bila shaka ni al-qada, bimanzilati al-bina, kipo sasa katika msingi, katika daraja la jengo, wa huwa al-qada, na nini ni al-qada. Naam, unapoanza kujenga jengo lako, vipimo vinaanza kwenye nini? Kwenye msingi, at-taqdirat. Zikagongwa mambo pale, zikafungwa kamba, nyoosha kule, weka huku. Kisha baada dhalika, yambani ala hadha al-asas al-bina. Kisha sasa linajengeka juu ya msingi huu jengo. Kwa hivyo ule msingi bimanzilati al-qadar, wal-bina alladhi fawqa bimanzilati al-qada. Na maneno haya ni maneno mazuri sana, yanaweka wazi swala hili. Kisha asema rahimahullahu ta'ala, akitahadharisha, faman rama al-fasla bainahuma, yule ambaye anakusudia, rama ay qasad, faman qasada al-fasla bainahuma, yule anayekusudia kutofautisha baina ya viwili hivi, kwa maana kutenganisha baina ya hivi viwili ambavyo vyalazimiana, faqad rama hadma al-bina, kwa hakika atakuwa huyo amekusudia kulivunja jengo, wa naqdahu, na kulichangua. Kisha yakafuatia maelezo ya yale ambayo nimeeleza pale ambapo al-qada wal qadar vinaungana katika sentensi kwa pamoja na pale ambapo vinatenganishwa. Baada ya kusema hayo, pia adilla za kuthibitisha al-qada wal qadar ziko wazi na ni nyingi. Na alhamdulillah, al-musannif rahimahullah ta'ala Ibn Qudama ametaja sehemu kubwa ya adilla hizo. Kwa hiyo tutatosheka na yale ambayo ameyataja al-musannif rahimahullah ta'ala fi hadha al-kitab min al-adilla. Ni vyema tugusie kwa juu juu maratibu al-qada, madaraja sasa ya qada. La yatimu al-iman bil-qada wal-qadar illa إذا اجتمع عند شخص الإيمان بمراتبهما. ونسمى أهل العلم هيتيم قمت يوت إيمان يكوميني القضاء والقدر مبكى بالينبابو إتبتكانا وكيي كوميني زي مراتب مراتب القدر مراتب القضاء والقدر يلي مدراجة ياكي ناني منن وحقيقة. المرتبة الأولى علم الله بكل شيء من الموجودات والمعلومات والمعدومات والممكنات والمستحيلات وغير ذلك. درجة يا كوانزا مرتبة يا كوانزا يا كواميني قدر ني كواميني علم يا الله سبحانه وتعالى علم يا كجوا فيتو فيوت فيلي فيوبو ambavyo havipo, vitu vyenye kuwezekana, visivyowezekana, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana ilmu ya kuyajua yote hayo na ameyadhibiti kwa ilmu. Alima ma kan, Allah ameyajua yaliyokuwa. Wa alima ma yakun, na anayajua Allah subhanahu wa ta'ala yanayokuwa. Wa alima ma sayakun, na anayajua yale ambayo yatakuwa, bali wengine huongeza walau kana kaifa kana yakuwa, na anajua vile vile lao kitakuwa jambo vipi kitakuwa. Ibara hii maana yake Allah subhanahu wa ta'ala la yakhruju an ilmihi shay'un fa ilmuhu ahata kulla shay'. Hakuna kitu ambacho chatoka kwenye ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba ilmu ya Allah imekizunguka kila kitu. Ndio Allah kasema lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, namjue kwamba Allah juu ya kila kitu ni muweza, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekizunguka kila kitu kwa ilmu. كذلك وكسوما قد في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال في وليزو يتقواجي سسا hukumu ya watoto wa washirikina. Mtume alayhi salamu akasema, Allah ni mwenye kujua zaidi kile ambacho wangekuwa ni wenye kufanya. Je, wangekuwa washirikina kama baba zao au wangekuwa waumini? Allah ni mwenye kujua kipi ambacho wangefanya. Limadha? Lianna ilmahu subhanahu wa ta'ala sabiq, imetangulia kila kitu. Na msingi huu ukiuelewa kwamba miongoni mwa misingi ya qadar na maratib za kuamini qadar ni kuiamini ilmu ya Allah iliyotangulia kila kitu, basi hutopata shubha katika mlango huu. Shubha ambazo zinawapata wengi, hasa hasa wale ambao kama atavyotaja Sheikh, almuhtajuna bilqadar, wale wenye kujengea hoja juu ya qadar, tatizo lao kubwa ni kuukosa msingi huu au kutokuufahamu. Kwamba mtu kajenga hoja kwenye hali aliyokuwa nayo imani ya maasia, kwamba hivi ndivyo Allah alivyonikadiria, na wengine wakahoji, sasa inakuwaje Allah yeye ndo amenikadiria mimi niwe mpotevu, niache kuswali, niwe mlevi alafu yeye Allah tena anihukumu tena mimi kwa kuniadhibu? Sasa inakuwaje? Shubha hii inawaingia sana wale ambao hawajaelewa katika masala ya qadar kwenye nukta hii, kwamba ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala imetangulia kila kitu. Tutakuja kuweka wazi utata huu katika muendelezo wa darasa hili insha Allah ta'ala huko mbele. Martaba ya pili baada ya ilmu anna Allah alima, martaba ya pili sasa kitabatullah ta'ala likulli shay'in mimma huwa kain ila qiyamis saa. Sasa daraja ya pili ni Allah subhanahu wa ta'ala kuandika kila kitu. Allah alijua kisha akaandika, akaandika kila kitu katika mambo ambayo ni yenye kutokea katika ulimwengu huu mpaka kusimama kiyama. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samai wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Suratul Hajj. Hujajua wewe kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anayajua yote yaliyo mbinguni na ardhini? Inna dhalika fi kitab, hakika hayo yaliyo mbinguni na ardhini yamo katika kitabu. Kitabu ambacho amekitaja shekhi hapa al-lawhul mastur, al-lawhu ish al-mastur, kitabu ambacho kimeandika maqadiri yote. Inna dhalika ala Allah yasir, hika hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa Allah tabaraka wa ta'ala ni jepesi. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala katika surati Yasin, wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, na kila kitu tumekidhibiti katika imamu al-mubin. Mal maksud bihi? Allah al-mahfuz. Barakallahu fikum. Kwa hiyo baada ya Allah kujua kisha akaandika yale yote aliyoyataka subhanahu wa ta'ala. Almartabatu thalitha, martaba ya tatu ya kuamini qadar, almashia, ni kutaka Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kujua kisha akayaandika yote yale anayotaka yatokee sawa sawa ni huko mbinguni au ardhini, baada ya hiyo martaba ya tatu sasa hatua iliyofuata ni kutaka matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Kwa hivyo yale ambayo Allah aliyataka yalitokea, na yale ambayo hakuyataka hayakutokea. Kwa hiyo daraja inayofuatia ni almashia, hakiwi isipokuwa kile ambacho Allah amekitaka kiwe. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سورة ياسين. حقيقة سيفين جنيف جنب لكي الله سبحانه وتعالى فيلي أليفيو أكتك جنب لولوت أنا سيما كل يلكزي جنب هيلو كونا لنكوى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نهمتك شوشوت نيني اسبقوا بعد يكتك الله سبحانه وتعالى مولا ولمين. سورة التكوير. كذلك في الأحاديث نيني katika sunna zenye kuthibitisha mashiatullah, matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye vitu, miongoni mwa hizo ni hadithi ya Abi Huraira, la yaqulanna ahadukum allahumma fil in shi't allahumma arhamni in shi't liya'zima almas'ala fa inna allaha subhanahu wa ta'ala la mukriha lah. Na imekuja katika baadhi ya riwayat, fa inna allaha sani'un ma yasha la mukriha lah, ni mwenye kufanya atakalo, hakuna mwenye kumteza nguvu Allah subhanahu wa ta'ala. Almartabatu rabi'a wal akhira, martaba ya nne na ya mwisho katika imani ya alqadar ni alkhalq, ni kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala khalaq, kwamba Allah ameumba, yani baada ya kujua subhanahu wa ta'ala akaandika, thumma shaa, kisha akataka, thumma khalaq, kisha akaumba subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, na Allah subhanahu wa ta'ala amekuumbeni nyinyi na vile ambavyo mnavifanya. Wallahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil, Allah subhanahu wa ta'ala ni muumba wa kila kitu na yeye juu ya kila kitu ndiyo msimamizi. Wa fi hadithi Imran bin Husayn radiyallahu ta'ala anhu fi sahih يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره. أليكو الله سبحانه وتعالى نا حقوكنا كيتو كنجين. وكان عرشه على الماء نيلكو عرشياك سبحانه وتعالى يماجي. وكتب في الذكر أي في اللوح المحفوظ كل شيء وخلق السماوات والأرض نا كان لك kwenye kitabu cha utajo, kwa maana al-lawhul mahfuz, akaandika kila kitu na akaumba mbingu na ardhi. Idhan barakallahu fik, wanasema ahlul ilmi huwezi kuamini al-qada wal-qadar mpaka uamini hizi maratibu nne. Al-martaba al-ula mahu al-ilm, wal-martaba al-thaniya al-kitaba, wal-thalitha al-mashi'a, wal-rabi'a al-khalq. Hizi ni maratib al-iman bil-qadar, ni maratib za kuamini qadar. Sasa mengine yaliyosalia atayataja al-imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala katika maneno yake ambayo tunayasoma.